Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Du blir det du spiser, et uttrykk som heter. Så for deg som spiser gulrot hele dagen, du blir en gulrot. Og for deg som spiser burger hele dagen, du blir en burger. Bønder, fiskere, og for dere som alt annet enn bønder og fiskere, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Uten mat og drikke duger hverken den ene eller den andre ikke. Men hva duger egentlig som mat og drikke? Karbohydrater, sukker, fett, proteiner røres sammen, puttes i en blender, mikses til en smoothie, selges som halvfabrikat, varmes opp i mikrobølgeovn i reklamen. Ferskt fra en økologisk bondegård, en pulverdiett fra en hermetikkboks, garantert effekt, et slankeprogram på internett, brutt ned i pilleform, servert på 5 minutter, på hvert hjørne fast food kioska. Kosthold, dietter og matvaner er et kaotisk spill mellom oss som forbrukere og en industri som gjør alt de kan for å forvirre. Men det skal vi prøve å få gjort noe med akkurat nå. Jeg har fått besøk i studio av forsker på mat og spisevaner Anniken Bugge fra Statens institutt for forbruksforskning. Velkommen til Grenseløst. Tusen takk. Ja, hva er det som er inn og spiser for tida? Oi, nå, det var et stort spørsmål. Er det ikke sånn at det noen sånne trender at nå er det kult å spise smoothie med bringebærsmak og avokado? Vi ser jo flere trender. Det ene er dette med helse og sunnhet, som er en veldig sterk trend. Det har vært veldig, veldig økende opptatthet i befolkningen av det å spise sunn mat. Og det morsomme er vel kanskje at det er grupper som i liten grad har vært opptatt av helse og sunnhet, hvor man har sett den største økningen, menn og ungdom spesielt. Andre trender er en veldig økende interesse for matlaging og mat fra bunnen av råvarebasert kosthold. Da jeg begynte å jobbe med dette temaet på 90-tallet, så var det jo en idé om at nordmenn ikke brydde seg om mat, ikke kunne lage mat, ikke hadde tid til å lage mat. Det var feil den gangen, men det vi ser som endring de seneste par årene er jo en veldig økende opptatthet av å lage mat og interesse for det. Og det ser vi i disse matprogrammene, for eksempel salg av kokebøker. Vil du ha enda flere trender? Nei, men vi kommer litt tilbake til det her med at det er jo ikke en TV-kanal der ute uten respekt for seg selv som ikke har et slags matlagingsprogram i en eller annen form. Mm. Men når begynte mat å bli en mote? Altså, mat handler vel strengt tatt stort sett om å få næring i seg for å overleve. Altså, nå ble det liksom en sånn motesak. Mat har vel alltid vært en motesak på et nivå, men i dag har vi jo så mye større valgmuligheter, både økonomisk og med det vareutvalget vi har. Så det gir jo større muligheter, men... Er det en sånn kapitalistisk greie at det har blitt en mote? Altså, det, hva det sier om et samfunn at mat er mote? Ja, men når det gjelder mat og endringer, så ser vi jo at det alltid har vært de rike og de fornemme som har brakt nye, hva skal jeg si, matretter, ingredienser inn i det norske kostholdet. Og kolonivarer var et eksempel, ikke sant? Og det var de rike og de fornemme. Risgrøt var på moten på 1700-tallet. Da var den eldre generasjonen redde for at dette skulle fortrenge rømmegrøten, ikke sant? Og vikingene var vel opinionsformere den gangen de regjerte og kom inn med nye ingredienser etter sine reiser og tokter. Så det med mat og mote, vi har jo alltid endret matvanene våre, og det er de rike og fornemme som har gått foran med hva som er det moteriktige i sin tid. Men som sagt, i dag har vi mye større valgmuligheter. Men hvordan har da matvanene våre forandret seg de siste 50-100 årene, eller 10 årene da? Ja, mye. På 90-tallet, på slutten av 90-tallet, det var da vi så startpunktet for dette med helse og sunnhet, at det ble en trend da, for å bruke det begrepet. Veldig, veldig mange endringer. Vi lå på for eksempel... Brustoppen i 1997, da drakk vi veldig mye sukkerholdige leskedrikker. Det har gått veldig ned de seneste par årene, og er vel blitt umoderne, og blitt erstattet av nye typer drikker, for eksempel vann da, som en av disse motedrikkene nå for tiden. Men også denne smoothie-dilla, jeg synes det smoothie overalt i en eller annen form, om det ja, det vel ikke noe man ikke kan lage smoothie av. Men det vel noe sånne type ting som bare finnes, så lenge det litt hippt. Det har jo vært veldig mye tema dette med å øke frukt- og grønnsaksinntak i befolkningen. Det det også folk oppfatter som det sunneste. Og smoothie en typisk frukt- og grønnsaksrett eller drikk som appellerer til de yngre aldersgruppene. Det i hovedsak unge mennesker som drikker det, og som sagt, som du sier også, det overalt, og det kom vel til Norge på midten av 2000-tallet via USA. Og det meste av det som kommer hit av nye matretter, det være seg sushi, hamburger, pizza, salatbarer, det kommer via USA til Norge. Og smoothie ett eksempel. Vi skal litt innom USA litt senere. Jeg bare tenker på det her, han fem om dagen, altså det å lage sånne gimmicker, det ender vel bare for å gjøre disse Bama da, rikere. Nå husker ikke jeg hvem som introduserte det begrepet, om det var opplysningskontoret for frukt og grønt eller Bama. Jeg tror det var Bama, som du sier. Frukt og grønnsaker, det topper jo listen av hva forbrukerne oppfatter som sunt. Og det veldig mange som ønsker å spise mer av det. Våre tall viser at det de færreste som spiser så mye som helsemyndigheten anbefaler. I gjennomsnitt ligger vi på 2,5 om dagen, og vi skal som sagt opp i 5 om dagen. Du sier det oppfatter som sunt, at frukt og grønt ikke alltid frukt og grønt sunt? Jo, men det vi også ser jo at når du spør om hva som begrenser det med å øke inntaket, så det bekymring knyttet til produksjonsmetoder. Overraskende mange som redde for å spise importerte grønnsaker og frukter, og da snakker de jo om at sprøytemidler, plantevernmidler, kunstgjødsel. Så igjen så ser man at helse, bekymringer for miljø, etikk og alle de tingene inne når forbrukerne skal velge. Men det vel litt sånn klasseskille ut og går også her når man tenker på, som du nevnte litt tidligere, at det var den eliten og de rike som hadde liksom den, som introduserte nye ting. Hvis vi tar Oslo da, siden vi nå sitter litt sånn på kanten mot mellom øst og vest, så spises det vel mest sunt i vest, og i øst spises det usunt. Er det så enkelt? Nei, så enkelt er det ikke. Men det jo dyrt å spise sunt. Nei, ikke nødvendigvis. kjøtt jo et eksempel på noe helsemyndighetene vil vi skal spise mindre av. Det jo ikke det billigste vi får kjøpt i butikken. Vi spiser stadig liksom finere deler av dyret, mer biff og så videre. Men tilbake til det med klasseforskjeller, så jo Norge, altså vi jo blitt så høyt utdannet etter hvert. Veldig god økonomi. Vi bruker cirka 11% av det vi tjener på mat. Og det vel veldig lavt i forhold til andre land, ikke? Ja, sånn at vi på en måte, vi så godt stilt i utgangspunktet, men det helt opplagt at det finnes forskjeller, og antagelig den gruppen som spiser sunnest, det høyt utdannede kvinner, for kjønn også en viktig variabel her. Kvinner generelt mer opptatt av helse og sunnhet enn menn. Men det menn som flinkest til å lage mat når det kommer til stakker, ikke? Nei, det det ikke. man tror vi er ikke så likestilte på kjøkkenet som vi gjerne liker å tro. Men når det gjelder det med kvinner og sunnhet, så det også de som hopper på alle disse ekstreme diettene. Så jeg mener, ja, kvinner sunnere enn menn kanskje, men så det et spørsmål om det å hoppe på alle disse ekstreme diettene, det nødvendigvis så sunt? Ja, ikke sant. Og kvinner driver også i stor grad med slanking, selv om de befinner seg innenfor normalområdet når det gjelder BMI. Så det er både positive og negative sider ved kvinners opptatthet av sunnhet, da. Vi skal komme litt tilbake til det med dieta og hvor sunt det egentlig kan være, men jeg bare lurer på, hva det verste man kan spise? Det mest umoderne? Nei, altså det verste man kan spise, anførselstegn, farlig det å spise kebab fra en fastfood kiosk et eller annet sted i Oslo sentrum, for eksempel? Risikofri. Altså, uansett så det en risiko knyttet til mat. Man kommer ikke unna det. Men hva det farligste? Altså, helsemyndighetene vil jo si at sukker, fett og salt det vi bør begrense inntaket av. Hvordan matrette har du mest sukker, fett og salt i? Nei, og så ser vi jo den positive utviklingen da, at sukkerforbruket i befolkningen har gått veldig ned. Folk har blitt veldig bevisste på det med sukker. Men så det jo en utfordring at i mange matvarer som vi ikke forbinder med sukker, middagsprodukter, supper, sauser, hermetikkbokser, så har det vært tilsatt sukker. Der det også blitt mye tydeligere merking, så det lettere for forbrukerne å gjøre de rette valgene. Men sukker, fett og salt vel det som står på listen over hva hvert fall myndighetene mener det verste vi kan spise. Da. Ja, men du har ikke noen konkret rett eller... Ja, vi ser jo at ungdom i økende grad negative til fastfood, og at McDonald's synes på en måte å ha nådd toppen, og at det stadig flere som velger seg vekk fra det, den type spisekonsepter, og så kommer det smoothiesbarer, sushibarer, ikke sant, at sushi blitt en fastfoodrett som appellerer i hele den vestlige verden. Det jo nettopp fordi folk i økende grad blitt så opptatt av sunnhet og helse. Det magert, det riktig fett, det fisk, ikke sant? Men har vi et fedd med problem i Norge? Altså, det har vært mye snakk om det. Altså, du er litt inne på at alt som har vært i USA kommer til Norge, og der borte har de jo et grenseløst fedmeproblem. Mm. Har vi det i Norge også? Eller er vi bare i startgruppa? Jeg tror ikke vi i startgruppa. Jeg tror det altså, det for mange som har overvekt og fedme. Cirka 20% av barn og unge i Norge er overvektige eller fete, og det jo helt opplagt at det for høyt tall. Men samtidig så tyder tallene på at vi nå stagnerer. Det ikke en videre økning, og det handler nok om at folk blitt bevisstgjort, og man ser også en produktutvikling i retning av sunnere produkter, ikke sant? Mindre tilsatt sukker og så videre, og at det bedre merking som gjør det lettere for forbrukerne å gjøre de gode valgene. Så jeg tror ikke vi kommer til å se en eksplosjon i fedme i årene som kommer, men vi har en jobb å gjøre med og slanke befolkningen. Men der det litt sånn snodig, fordi at jeg har sånn av og til inntrykk av at folk går på disse treningssentrene, og så trener et par timer der, og, liksom, og kommer hjem og skal premiere seg selv med å spise en svær firkløver. Mm. Det jo det med mat, vet du. Det så mye mer enn ernæring. Det følelser og... Ja, men det jo litt, det hjelper jo ikke bare å trene steinhardt for å liksom skal slanke seg. Det vel ikke der man først og fremst reduserer vekta. Det vel gjennom kostholdet. Så kan du egentlig trene så mye og lite du vil. Ja, det vel en altså jeg tenker tæring etter næring. De fleste av oss spiser vel mer enn vi greier å forbruke. Det lett å spise for mye i vår kultur. Det en overflod overalt. Mm. Og det kanskje derfor denne slanke, tynne, veltrente kroppen har blitt et statussymbol. For den viser jo at du mestrer overfloden. Ikke sant? Du har selvkontroll. Du kontrollerer tankene og følelsene og kroppen din. For det jo også en side av dette her. At folk i økende grad har blitt opptatt av dette med å ha en slank og veltrent kropp. Og så det vel kanskje ikke den gruppen som ivrigst på treningssenter som de mest overvektige heller da. Nei, det tror jeg nok ikke. Ok, det vet jeg egentlig ikke noe om, men det har aldri vært der. Men bare å tenke på, da man jo litt inne på disse magasinene, disse trendmagasinene med disse modellene sine, som da kan bare gjenta, som blir gjentatt veldig ofte, at de jo retusjert, det jo fake, mm. Men likevel blir man lurt å tro at det sånn man skal se ut. Mm. Det jo knapt nok noen som gjør det. Ja, for i denne opptattheten av sunnhet og helse så mener jeg også at vi på en måte vi blitt for opptatt av å perfeksjonere ikke bare utseendet vårt men også indre altså følelsen av velvære og perfeksjon, vi blitt så lite tolerante så vi stiller veldig høye krav og forventninger og jeg synes det overraskende mange som for eksempel i uttrykk for misnøye med egen kropp, kroppsvekt og kroppsform sett i, når du sammenligner med statistikken for hvor mange som faktisk overvektige og fete. Altså det 70% som sier at de veier for mye, eller føler at de veier for mye. Det jo høye tall, ikke sant? Ja, det jo voldsomt. Ja. Men det her jo også et arbeid som jeg har et inntrykk av at staten som du representerer og myndighetene for øvrig allerede begynner med i barnehagen. Altså det som... barnehagelærerstudent, så har vi jo vært innom kosthold, og du har liksom bevissthet på å gi barna godt kosthold, men innom de tre matvaregruppene som jeg ikke skal ramse opp her nå, og prøve å gi et bevisst, men jeg tenker at det viktigste er jo hva de barna får hjemmefra i matboksen sin, hvordan rutiner og hvordan kostholdstrener man har hjemme. Men likevel så hører man jo om at barn i barnehage også har et fedmeproblem, at blir tjukke barn, og barn begynner allerede nå å vurdere seg selv i forhold til hvordan de ser ut i forhold til vekt. Altså da vi stilte spørsmålet til 8-11-åringer om de var enige eller uenige i utsagn, jeg veldig opptatt av en sunn og slank kropp, så var det over halvparten i aldersgruppen 8-11 år som sa at dette var de helt eller delvis enige. Og det overrasket oss at det var så høye tall. Og det som overrasket oss også var at det var så liten forskjell på kjønnene. De små guttene var like opptatt av dette med slanke, sunne kropper som de små jentene. Og så var det en som sa så klokt til meg, du vet disse unge, de små guttene er jo så opptatt av superhelter, og der er det også mye fokus på muskler og være sterk og mat, ikke sant? Og så økte det med økende alder. Så selv om barn og unge kanskje er tjukkere nå enn de var på 60- og 70-tallet, så ser man jo også at de er veldig opptatt av dette med sunnhet og slanke kropper, og at de er, de spiser nok mye sunnere ungdommen i dag enn ungdommen på 80-tallet, for å si det sånn, eller det vet jeg jo fordi jeg har forsket på det. Grenseløst med Olav Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt. Men hvor det la logikken svikte mellom det å ha det en superhelt-image til å faktisk spise en pose med godteri om dagen nesten? Og det er cola, det brusforbruket som er, og det er jo et eller annet her som... Ja. Det første jeg har lyst til å si er jo dette med... Jeg gjorde en studie av matreklame, og da fant vi jo at egentlig, når du så barnekanalene, så var det jo hele tiden reklame for konsoler og spill og DVD, det vi kalte promotering av sitting. Vi vet at barn og unge bruker 5-6 timer om dagen på skjermaktiviteter, så det er jo blitt en veldig sånn passiv livsstil blant mange unge. Og så mener jeg også at vi voksne har veldig stort ansvar når det gjelder feil kosthold hos barn og unge. Vi snakker med to tunger. På den ene siden så er vi opptatt av at de skal spise sunt. Men hva er det vi tar frem da når vi skal belønne barna våre, trøste dem? Det er så mange sammenhenger hvor vi tar frem sukker, fett og salt og gir til barn. Når de har vært på museum eller trafikkopplæring, ikke sant, så er det boller og brus. Det er liksom hele veien. Og en tur på McDonald's. Og barnemenyene er jo også et kapittel for seg, ikke sant? Av den rikholdige, fantastiske matkulturen vi har fått i Norge etter hvert. Og gå og se på de barnemenyene som snevres da inn til pølser og pannekaker og pizza og pommes frites. Det er jo ikke spennende. Nei, pølse ut av barnehagen også, sier du. Men som vi var litt inne på, det med slanking og de dieter, det er jo også en milliardindustri. Og det skulle ikke forbøse meg om arbeidsledigheten går opp hvis slanking var noen ingen gjorde. Når kom den, liksom, den første dieten? Har man noen historie på det? Det er også veldig lenge siden. Men man snakker om at dette tynne, kvinnelige, vestlige idealet kom med Twiggy på begynnelsen av 60-tallet, denne brittiske modellen. Og så holdt det ikke lenger å være tynn når vi kom utover på 80-tallet. Da kom Jane Fonda med fitnessbølgen. Så da ble det også viktig å ha sterke kropper. Og så ser vi jo også det at mat, selv om man alltid har vært opptatt av dietter og sunnhet, og så når det gjelder mat og kosthold, så var det vel på 90-2000-tallet at dette for alvor kom inn i hva skal jeg si, i vår vestlige matkultur da. At mat ble et, hva skal jeg si, et terapeutisk virkemiddel for å oppnå alle disse ettertraktede verdiene som sunnhet og slankhet og styrke og skjønnhet. At maten fikk en større rolle der da. Det kom gjennom 90- og 2000-tallet. Men vi hadde vel ikke dieta den gang Norge var et bondesamfunn? Hadde Nei, det? Kanskje ikke, men... På 50-tallet så hadde man et med sikringskost, ikke sant? Og så med oppdagelsen av vitaminene så kom det inn mer råkost. Oslofrokosten er jo et eksempel på det, hvor man ønsket at nordmenn skulle spise mindre kokt, bearbeidet mat, og så fikk man matpakke og råkost inn i skolen. Så om det ikke var diett, så var det i hvert fall ja, endringer i kostholdet. Man kalte det sikringskost, for eksempel. Jeg bare tenker på, for meg som er fra Nord-Norge og alle mine slektinger tilbake i tida, at vi visste vel ikke den gang da at faktisk sild og poteter var egentlig noen som har gjort at man helt tatt kunne overleve. Nei, altså disse moderne dietene, det er et nytt fenomen. Alt fra raw food til detoxing og juicing og lavkarbo og 5-2, ikke sant? Det har tatt helt av fra 2000-tallet og frem til i dag. Er det bortkastet penger? Hva skal jeg si? Altså, i utgangspunktet er det jo positivt at folk er opptatt av å spise sunt, men i det blir en besettelse, og man spiser så alternativt og ekstremt at alle sosiale former for spising blir utenfor rekkevidde, så er det jo en grunn til å sette spørsmålstegn over hvor sunt det er, for mat er jo tross alt mer enn helseernæring. Og så er det noe som tjener seg steinrik på det her også. Det er jo, hvis man... Ja, det er bare å åpne en egen nettside og tilby en eller annen genial metode for å få akkurat deg til å gå ned i vekt. For de spiller jo mye på du. Og jeg skjønner at folk hopper på. Når du ser For eksempel Sofie Hekseberg med denne bestselgeren lavkarbo, frisk med lavkarbo, hva hun mener man kan forebygge og unngå hvis man bare reduserer inntak av karbohydrater og øker inntak av fett. Altså det er jo alt fra fibromyalgi til overvekt og fedme til hjertekar, ufrivillig barnløshet, ikke sant? Gjennom å ha lavkarbo? Ja, ikke sant? Og da skjønner jeg at folk hopper på og tenker at bare jeg begynner å spise sånn, så får jeg løst alle mine helseproblemer. Og en annen ting er disse melkefrie diettene. Altså de skremmer jo forbrukerne. De forteller at barn får ADHD, de får autisme hvis de drikker melk, øreinfeksjoner. Gjør de det? Ja, det står jo dette i disse bestselgende kostholdsbøkene. Altså, nei. Men som representant for staten, sier du da at det feil? Altså, det fører ikke til barnløshet hvis du ikke har lavkarbo, det fører ikke til ADHD hvis du drikker melk. Da hadde jeg hatt ADHD for lenge siden, for å si det sånn, jeg drikker noe melk fortsatt. Jeg tenker vel at det er en overdrivelse. Jeg gjorde et... ADHD eller lårbeinsbrudd, kan man skrive. Ja, det er vel grunn til å se... Altså, selvfølgelig mat påvirker helsen vår, men ja. Jeg gjorde et søk på uttrykket spis deg på nettet, fikk nesten 1,5 millioner treff, og det var jo nesten ikke grenser for hva man kunne oppnå gjennom mat. Man kunne til og med spise seg gravid, eller spise seg 10 år yngre på 10 uker, bare man unngikk gluten, ikke sant? Og tilsetningsstoffer og melk. Så mat er blitt en sånn vidundermedisin som skal løse alle våre problemer. Ja, hvem skal man stole på da? Skal man stole på det? Jeg tenker jo at helsemyndighetenes kostråd, da, altså for å komme frem til de kostrådene, så går de gjennom en rekke kostholdsstudier, og så trekker de ut de sterkeste funnene fra de ulike studiene og sammenfatter det. Og det at de også endrer seg sakte, de blir jo veldig traurige og kjedelige. Vi har jo hørt det mange ganger at vi bør spise mer frukt, grønt og fisk, mer grove karbohydrater eller brød og kornprodukter, mindre sukkerholdige leskedrikker og så videre. Og så blir det kanskje litt kjedelig, men de har jo holdt tidens tann da, for å si det sånn. Ja, og jeg må bare si at jeg anbefaler helsedirektoratets kostholdsoversikt som vi hadde på pensum i fjor. Den var veldig grei å følge, og det er veldig enkel og... Til og med det at det står at man, når man skal spise, så skal man i hvert fall minimum bruke en halvtime. Mm. Altså man skal kose seg med at man skal ikke bare styrte den i seg på veien til neste fastfood-kiosk. Og det første rådet er interessant. Altså der anbefaler de mest mulig råvarebasert kosthold. Mm. Det er veldig tråd med forbrukerpreferanser og det man er opptatt av nå. Og det siste rådet handler om fysisk aktivitet. Så de har på en måte sammenfattet både dette med at man må bruke kroppen og hva man putter i seg. Så det, jeg synes det er bra. Mora mi, da, hun irriterer seg jo grenseløst over å se at unge i dag går rundt og driver og går rundt og spiser feit mat mens de vandrer rundt, villeløst rundt i Storgata i Tromsø. Det er jo ikke bare der, det skjer jo her også. Og denne småspisingen av feit mat, kaloririk mat, fastfood, boller, burgere, cookies, muffins fra kiosker på hvert annet gjennom. Og kaffelatte. Og kaffelatte, ja. Ja, det blir man vel også feit av, ikke det? Jo, men ikke sant. Men det er vel egentlig et... Er det egentlig ikke et resultat at man er sulten, eller er det fordi at man, er det noe annet her? Igjen, altså det der med selvkontroll i vår kultur, altså mat pushes på hvert gattehjørne. Før i tida var det jo dårlige manerer å ikke sitte ned og spise, og gå rundt og spise var dårlige manerer. Nå er det en, ja, som moren din sier, altså det er en veldig synlig bybilde, det er en endring der. Så det er vi som pusher maten på dem, og det er vi som har ansvar for at de spiser sunt. Så. Men kan man bli avhengig av å spise boller og cookies og muffins? Ja. Men du vet igjen, ikke sant, disse bolleposene, det koster nesten mer å kjøpe en bolle enn fem, ikke sant? Så det er veldig lagt opp til at vi skal spise mye. En annen ting er disse kinokioskene, hvor de stakkars fireåringene må manøvrere vaskebøtter med popcorn. Ikke sant? Så det er store porsjoner. Vi er blitt amerikanisert der. Men hva er da medias rolle? Altså jeg tenker på, hvis man skal stole på staten for en gang selv, så er det jo liksom, du var inne på at på nettet så er det jo utrolig mye ting som blir pushet på oss av konsekvenser av å spise det ene og det andre. Holdt på å si, å spise seg gravid, det er vel kanskje det rareste jeg noensinne har hørt. Men, det er helfete meieriprodukter som gjelder da. Så ja. Ok. Vi mener det blir enda mer overflødig. Det var en annen diskusjon. Men det er liksom, hva er da medias rolle i det? Hva gjør dere som på en måte har øverste myndighet for å på en måte gi en sånn motstand mot det her propagandaen som det da strengt at det er? ja, propaganda, men på den andre side, det en enorm interesse for kosthold og helse I befolkningen, og mediene melder jo om, ikke sant, de selger mer med en gang de har dietter og kosthold på forsiden. Hvis man ser kommentarfeltene, det vekker enormt engasjement. Men det problemet med alle disse medieoppslagene jo nettopp det du sier med alle de motsettende, altså ulike typer teorier og oppfatninger om hva som sunt og usunt, og det forvirrer jo forbrukerne. Ja, men hva gjør dere for å på en måte klargjøre opp I det her? Det veldig vanskelig, fordi veldig mange av disse alternative altså diettene, jeg kaller det ofte kostholdsprovokatører, det karismatiske mennesker, det leger som kommer med nye typer dietter som utrolig spennende, og de lover gull og grønne skoger. Som jeg sa I sted med lavkarbo, det jo nesten ikke grenser for hva man kan oppnå av helseeffekter, bare man slutter å spise karbohydrater og øker inntak av fett. Så det jo veldig mange som uenige I den teorien, men likevel, de har fått veldig gjennomslag I befolkningen. Hvem det som har størst interesse av å på en måte forlede folk til å tro at min diet den viktigste og det beste for deg, og du, hvis du gjør sånn og sånn, så kan du bli sinnssyk, holdt opp å si. Og ungene dine, de kan bli gal og havne på psykiatriske institusjoner nærmest. Det klart det mye penger å tjene på, men jeg tror nok de overbevist også om at den kostholdsteorien de forfekter den rette. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Men hva da ditt råd? Hva skal man gjøre? Hvordan skal man på en måte... Manøvrere? Ja, så man vil jo det, altså spesielt for foreldre da, så vil de jo det beste for sine barn. Og det jo gjennom foreldre, man, barn, det jo de kostholdsvanene man har hatt som barn man tar med seg videre opp I voksen, ungdommen og voksen alder. Og samtidig det de færreste som spiser akkurat slik vi gjorde på 70-80-tallet. Vi ser bare middagsvanene, hvor mye de har endret seg, ikke sant? Blant annet på økt varutvalg, på grunn av økt varutvalg og at vi har fått så god økonomi. Men hvilket råd skal jeg gi da? Det jo alt med måte. Det vi ser veldig tydelig I våre forbrukerstudier jo på en måte at våre matvalg I økende grad styrt av kropps- og helseangst. Det så mye som blitt farlig å spise, og listen over nei-mat blir jo bare lengre og lengre. Hvem det som lager disse listen? Hvorfor kommer ikke dere med en liste med ja-mat? Og så det noen av disse nei-mat? Ja, det jo frukt og grønnsaker da, men ikke sant igjen, det at man redd for produksjonsmetoder, man redd for oppdrettsfisk, sukker, fett, gluten, vetemel, brød, poteter, pasta, ris, soja. Ja, det noe igjen da nesten? Det blir veldig lite igjen, det blir veldig mye som blir farlig. Og, det, og barn som ikke engang har glutenallergi skal jo ikke spise gluten lenger. Og laktose, det også. Og jeg tenker at det ikke noe sunt for barn å hele tiden høre hva som farlig, at de må få et veldig anstrengt forhold til mat. Og igjen, det kommer jo også frem av våre undersøkelser. Da. Men helt til slutt da, et råd, hva skal man gjøre? Ja, jeg vil si alt med måte, ja. Altså. Alt med måte, ok. Hva vil dere I myndighetene gjøre for å oppklare det her? Bare sånn helt kort til slutt. Oppklare all forvirringen. Ja, ikke det litt av deres rolle egentlig? Jo, men da jeg gjorde denne studien med kritikken mot oppdrettsfisk og importerte grønnsaker og fant at dette var ganske, at det var mange som var redde, så tenker jeg, da har mattilsynet en stor jobb å gjøre, og jeg lurer på hva det som gjør at sånne som oddekalv og gelmyden får så mye større gjennomslagskraft I befolkningen enn mattilsynet som for eksempel sier at oppdrettsfisk helt trygt å spise, det samme med importerte grønnsaker. Men det veldig store forbrukergrupper som velger da å høre på de alternative røstene. Men jeg har ikke noe enkelt svar på det. Men har mattilsynet bra nok på sin internetside så man kan gå inn og få litt informasjon om hva som egentlig den sannheten, veien og livet, holdt jeg på å si. Jeg tenker at de har en jobb å gjøre med å overbevise forbrukerne om at for eksempel oppdrettsfisk og importerte grønnsaker trygge og sunne matvarer man kan øke forbruket. Nå skal ikke jeg si at det det. At det sannheten, men det I hvert fall det de sier, og vi vet jo at forbruk av fisk og grønnsaker fremdeles mye lavere I befolkningen enn det man ideelt sett ønsker. Du får lykke til med videre utfordring på akkurat det området der. Tusen takk for at du kom til Grenseløst, forsker Anniken Bugge fra Statens institutt for forbruksforskning. Ja, takk. Grenseløst med Olav Gunnar Alteren hører du når som helst. Hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com/grenselost. Big up Radio Nova hele veien. Bless.